या मन को लगाया है वहाँ वहाँ से इसको थप्पड़ तो लगना है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब वो भगवान को पकड़ के रखा है, भले ही अर्थ के लिए पकड़ के रखा है, पर परिचय तो भगवान से किया है ना, तो थप्पड़ लगेगा तो भगवान को ही पुकारेगा, तो वह मोक्ष भाग्य हो जाएगा। और इस प्रकार का जो नहीं है तो वो तो बहुत बड़े घाटे में रहेगा, वो घाटे में है ना उसका। तो जब ऐसी स्थिति है, ये भी स्थिति स्पष्ट है, शास्त्र भी इसी प्रकार का बताते हैं, तो सभी क्यों नहीं जो है वह भगवान को ही पकड़ लेते, आर्तनाश के लिए या धन के लिए कैसे भगवान को ही पकड़ते क्यों नहीं, ये यहाँ पर शंका है। इसी शंका को कहते सीमित तरी सर्वेशां प्रत्येक भूत आशा, दूसरे को तो कहीं किसी लोक में ढूंढना पड़ेगा और भगवान तो हृदय आपके प्रत्येक भूत रहते हैं, हृदय में बैठा हुआ है, सब भगवान से नजदीक तो कोई होगा ही नहीं। तो ऐसे भगवान ने यथोक्त ज्ञान न उदेति, जो सब भगवान का आश्रय लेकर के एक जन्म दो जन्म में जो है वो भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को क्यों नहीं प्राप्त हो जाते, संख्य न माम इत्यतो कहा को ही पहले हमने कह दिया है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, दुष्कृति जो है ना वो मेरे सामने ऐसा देखा जाता है, कोई जो है वह पापी रहता है ना, दुष्कृति किसी महात्मा के सामने आने में उसको बहुत भय लगता है, वो नहीं आता, उसको बहुत भय मालूम होता अंदर। तो अंदर जब जो है इस प्रकार का रहता है तो नहीं आता। एक बार कलकत्ते में देखा कि एक माता अपने पति को स्वामी जी पकड़ करके ले आई, कैसे भी माताएं तो आ जाती है, अब उसको पकड़ करके एक दिन छुट्टी के दिन पकड़ करके ले आई और आगे खड़ा हो गया, अब उसको अब सिर झुका लेने कहती प्रणाम करो, प्रणाम क्या करे उसको तो आते नहीं, ठूर के सवार खड़ा रहा फिर चला गया, बहुत परिश्रम से वो ले आई थी दर्शन कराने के लिए और ठूट के समान खड़ा रहा फिर चले गए। तो जब तक जो है अंदर जो है पाप है तब तक उसको झुकने नहीं देता, लाभ लेने नहीं देता। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि ये जो है मान इत्यत्र उक्तम हृदय निधाय ज्ञान अनुदय हेतुअंतर माह, दूसरा क्या शंका पापी भजन नहीं कर सकता है, जब पापी को पाप से ग्लानी हो करके भगवत जो है वह पाप से उसकी दृष्टि भगवान की तरफ हो जाए तो भजन कर सकता है, कर सकता है, पापी फिर नहीं रहेगा ना, फिर पापी कहेंगे तो आपको पाप लगेगा, नहीं जहाँ भगवान की तरफ मुड़ गया बस है भाई, पाप के प्रति ग्लानी जब होगी तो मुड़ेगा, ग्लानी नहीं होगी तो मुड़ेगा, पाप रहते मुड़ सकता है और भगवत सन्मुख होते ही पाप भस्म हो जाएगा, पर पाप के प्रति ग्लानी होगी तब न मुड़ेगा, ग्लानी हुए बिना नहीं मुड़े, हमने पहले भी कहा था प्रायश्चित भगवत अभिमुख हो जाना ही बहुत बड़ा प्रायश्चित, सबसे बड़ा प्रायश्चित ये ना, पाप को पाप रूप में आप स्वीकार कर लेते हैं, क्या विरोधाभास, इसका विरोधाभास नहीं है ये, हाँ भाई ये दोनों श्लोक कह करके परसों चर्चा इसकी हो चुकी थी, हाँ अब ये शूद्राचारो भजते मामला निभाक, तो हमने कहा था देखो बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े चोर एक एक क्षण में भगवत भक्त हो जाते हैं, पर कब होते हैं, कब होते हैं, हाँ वो पुण्य संस्कार कुछ कहो जब होते हैं कि जब उनका चित्त जगत का आश्रय छोड़ करके भगवदाभिमुख हो जाता है और भगवदाभिमुख होते ही उसके पाप भस्म हो जाते हैं। भगवदाभिमुख होते ही उसके पाप भस्म हो जाते हैं। हाँ, भगवदाभिमुख के लिए अपने पाप के प्रति उसको ग्लानि और संस्कार कहो, पहले का संस्कार कहो, इस जन्म का संस्कार करो, कुछ भी कहो, कुछ पहले का रहता है, कुछ इस जन्म में निमित्त हो जाता है। जैसे हमने जो अभी कथा बताई उसमें पहले का संस्कार भी उसका रहा होगा, पर वो कहानी सुना है, तो कहानी सुनने से क्या हो गया, अभिव्यक्त हो गया। कहानी सुनने से जो वो कहानी सुना तो उसको झट अभिव्यक्त हो गया। अभिव्यक्ति के लिए ये मनुष्य शरीर में है ना, मनुष्य शरीर में ऐसे अवसर मिल जाते हैं। अरे बुद्ध जी को, बुद्ध जी का जब जो है वह जन्म हुआ तो कुंडली देख करके ज्योतिषियों ने कहा कि ये तो घर रहेगा नहीं, इसको कोई दुख नहीं दिखना चाहिए, किसी भी प्रकार का दुख दिखेगा तो ये घर नहीं रहा। तो राजा ने ऐसा प्रबंध किया कि पीली पत्ती भी नहीं दिखने दिया, उन्होंने पीली पत्ती भी नहीं देखा कि कोई पत्ती भी सूखती है, ये नहीं देखा। विवाह हो गया, पुत्र उत्पन्न हो गया, तब तक अंकुश रहा इतना बड़ा। अब फिर ये सोचा कि अब तो कोई खतरा नहीं रहा, तो पहले दिन जब बाहर निकले और उधर से मुर्दा आ रहा था तो बस झट, ये क्या है, राम नाम सत्य क्या हो रहा है, कहे मर गया। कहा मरना क्या होता है, अरे कहा भाई जो जन्म लेता मरता है, जो जन्म लेता मर जाता है। अब देखो शुरू हो गया अंदर, मैं मर जाऊंगा, सबका वियोग हो जाएगा, तो रात भर भी नहीं रह सके, रातें को जो है वो चली गई। निमित्त है ना, देखो निमित्त मिलना चाहिए किसी चीज को। आज सबसे मुश्किल ये है ना, आज समाज में सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था यही है, जो जीव आ रहा है उसके अंदर संस्कार सभी प्रकार के हैं, ऐसी बात नहीं कि विशेष। जो मनुष्य बनता है तो उसके अंदर सभी संस्कार रहते हैं, तो पशु के भी संस्कार हैं, मनुष्य के भी संस्कार हैं, देवता के भी संस्कार हैं, किसी में कोई कम है किसी में कोई ज्यादा है, संस्कार तो है ही है। पर पहले अपने यहां गर्भाधान से लेकर के संस्कारें मिलता जाता था, पर आज उन संस्कारों को जगाने के लिए हमारे पास आधार नहीं है। तो जैसे संस्कारों को जगाने के लिए वातावरण मिलेगा उसी प्रकार के संस्कार जगेंगे। तो आज जैसे वातावरण है उसी प्रकार के संस्कार जगते हैं, अब वही पुष्ट हो जाते हैं तो वही जीवन पहावी हो जाते हैं। तो ये निमित्त मिलना चाहिए, जिस प्रकार का निमित्त मिलता है उसी प्रकार का, नहीं तो पुरुषार्थ कोई नहीं बन सकता ना। मनुष्य शरीर में इसीलिए पुरुषार्थ बनता है कि मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं नियंत्रण है, जैसे कोई पशु अमेरिका में बोलेगा तो ऐसे बोलेगा और यहां भी बोलेगा तो वैसे बोलेगा, पर मनुष्य का बालक ऐसा थोड़ा होगा, जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा, जैसा देखेगा वैसा करेगा। यानी उसके अंदर के संस्कारों को जगाने के लिए जो सुविधा है, ये मनुष्य शरीर की विशेषता है ना, तभी तो पुरुषार्थ होगा। तो खैर यहां पर कहें तो जरा सा दृष्टि बदल जाने पर मनुष्य शरीर में किसी न किसी समय इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। हमने वो गीता स्वामी जी महाराज एक बहुत बहुत बार रोजे सुनाते थे कथा, कहते थे कि एक जो है वह डाकू था, वो डाकू जो है वह बहुत लोगों को मारा, बहुत धन जो है इकट्ठा किया, जंगल में रहता था, जैसे डाकू लोग जंगल में रहते ना ऐसे जंगल में रहा करते। एक दिन उसके सामने ऐसा दृश्य आया कि उस दृश्य को देख करके वो दृश्य बैठ गया था, जैसे किसी को मारा, वो बड़ी ही बिहवल ढंग से रुदन करता रहा, लोग रुदन करते रहे, तो वो चित्र उसके चित्त में था, तो जब वो अपनी जगह रात में अकेले बैठा तो उसके मन में विचार आ गया कि देखो इतने दिन से मैंने मारा, अब जो है मैं भी मरूंगा किसी प्रकार, तो क्या होगा, ये विचार आ गया। विचार आ गया तो उसको निद्रा नहीं आई। जब निद्रा नहीं आई तो रात को अब कैसे दूसरी जगह जा सकता। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे, उसको पता था। रात को 12 बजे महात्मा के यहाँ पहुंच गया। ए महात्मा जी खोलो। महात्मा ने देखा 12 बजे रात कौन आया। खोला उन्होंने, कहा मैं डाकू। महात्मा ने कहा डाकू हो तो भाई क्या करोगे, क्या ले जाना है तुमको, ले जाओ। कहा नहीं, ये बताओ मेरा उद्धार हो सकता कि नहीं। देखो जब विचार आया ना उसके अंदर आ गया कि नहीं, मेरा उद्धार हो सकता है कि नहीं हो सकता। कहा भाई भगवान क्या सबका उद्धार हो सकता है, कहा पर एक चीज है, मैं तो डाकू हूं, डाका डालता हूं। कहे डाका छोड़ देगा तब ना उद्धार होगा ना। कहा मैंने 67 खून किया है अभी तक, मेरा उद्धार होगा कि नहीं ये भगवान से पूछो। कहा भाई कितना भी बड़ा बड़ा खून किया है कोई बात नहीं, पर तुम छोड़ दे उसको कर्म को और भगवान के शरण में हो जा, भजन कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। उसने कहा अच्छा तो भजन में क्या करूंगा, मुझे बता दे कोई मंत्र वंत्र बता दीजिए। तो डाका तो हमने छोड़ दिया, भजन करूंगा। महात्मा ने मंत्र बता दिया, कहा कि जाओ, लेकिन आज से किसी को मारने डाका नहीं डाला। वो चला गया और थोड़ी देर के बाद फिर लौट के आया, ए महात्मा जी भाई ये मंत्र आपने दिया है तो कितने दिन जपने से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। महात्मा ने देखा बड़ी भारी उपाधि है, ये तो बड़ा मुश्किल है। महात्मा ने क्या किया कि उसका का जो है वह कपड़े को कोयला, कहा कोयला पीस करके उसमें तेल डाल दिया, कहा सब कपड़ा इसमें डुबो दो, और जब तेरा जो है ये कपड़ा सफेद हो जाएगा, एकदम झक सफेद हो जाएगा, तब तेरा पाप सब नष्ट हो, तुम ऐसा समझ लो। अब पहन लिया चला गया, उसको तो जंगल सब पता है। एक बट के नीचे अपना बैठ गया, उसके सामने से जो है वह रास्ता जाता था, बट के नीचे बैठ गया और बैठ करके जो है वह भजन करने लगा, धोनी लगा लिया। अब रास्ते से जाते लोग कोई जो है वह कोई भी महात्मा है और पानी वहां पर है, था ही जंगल था ही, कुछ चढ़ा देते उसी सब ने कुछ। थोड़े दिन बीता, एक दिन क्या हुआ कि एक बारात जो है एक कोई युवक अपनी पत्नी को विदा करा करके जो है विवाह के बाद और जा रहा था, और वहां देर हो गई, वहां जंगल निकलने में थोड़ी देर थी, अंधेरा हो गया। अब बैलगाड़ी पर सब सामान लदा हुआ था और पत्नी थी, वो था, दो तीन लोग थे। अब वो देखा कि महात्मा है, तो महात्मा जहां देखते हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता है, कहा यहां ठहर जाए, रास्ते में डाकू चोर में लग जाए तो ठीक नहीं। वहां ठहर गए, महात्मा को प्रणाम किया, अपना जल उल पिए, भोजन बनाए खाए ले। महात्मा की अति निर्भयता हो जाती थी, चुप तुरंत निद्रा आ गई, ठगे। अब इसने देखा कि वो दो डाकू उसके साथ जो पीछे पीछे आ रहे वो दो डाकू है, ये तो पहचान लिया पहले डाकू था, तो दो नहीं एक वो डाकू है उसके पीछे लगा है। अब जब ये सब सो गए, अब वो तो देखते ही जान लिया, तो उसकी दृष्टि वहां पर भजन तो करता था पर दृष्टि वहां पर केंद्रित थी। जब ये सब सो गए तो उसने डाकू ने क्या किया कि उठा तलवार निकाला और सोचा सभी का गला काट दे और सामान लेकर के बैलगाड़ी लेके चली। अब इससे देखता रहा वैसे नहीं रहा गया, अभी ये कूदा वहां से उसका तलवार खींच करके कहा जैसे 67 ऐसे 68। उसका गला काट, उसको खन खन के गाड़ दिया। और इन लोगों को पता ही नहीं, ये तो सोए थे, इनको पता ही नहीं। ये लोग सवेरे उठे, अपना हाथ मुंह धोए, महात्मा को प्रणाम किए, चले गए। दिन हुआ तो उसने देखा कि मेरे कपड़े सफेद हो गए। उसने कहा बहुत मुश्किल काम है, ये तो उल्टा हो गया अपना, ये तो उल्टा हो गया। पर अब दिन भर चिंता में रहा, रात को फिर 12 बजे पहुंचा महात्मा, ए महात्मा जी, ए महात्मा जी। महात्मा ने खोला प्रकाश, अरे कहा इसको कोई धो लिया किसी, कैसे सफेद हो? अरे कहा जैसे सरसठ ऐसे अड़सठ। कहा क्या बात है? कहा मैं तो एक खून और कर दिया। कहा कैसे, क्या कहा? कहा तो शुद्ध हो गया, अब भगवान का भजन करो, कोई चिंता नहीं है, तेरा जो है पाप सब खत्म हो। समझा दिया महात्मा। तो क्या है कि देखो दृष्टि बहुत बड़ी हो गई ना, दृष्टि बदल गई उसकी ना। इतने लोगों की रक्षा के लिए उसने मारा, मारा तो है ही है, पर इतने लोगों की रक्षा के लिए मारा। अब पहले स्वार्थ के लिए मारा था तो दृष्टि उसकी बदल गई। खैर यहाँ तो प्रश्न ये है कि क्यों नहीं आपका आश्रय ले लेते हैं? कहते ज्ञान अनुदय हेत्वंतरमा आत्मैव सर्वं वासुदेव इत्येवं अप्रतिपत्तो कारणमुच्यते। आत्मा ही सर्व वासुदेव है, इस प्रकार का जो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता इसमें कारण है। तो उसमें क्या कारण है? इसमें कोई टीकाकार लोग ऐसे कहते, देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि परिश्रम तो दोनों जगह परिश्रम पड़ता है, चाहे किसी देवता की भक्ति करे चाहे भगवान की भक्ति करे, पर यहाँ तो इसी भक्ति से मुक्ति तक ले जाएगा और वहाँ जन्म मरण के चक्र में पड़ेगा, तो बुद्धिमानी किसमें? भगवान को पकड़ने में। फिर भी ये क्यों नहीं पकड़ता है? तो कहा काम ऐस्तैस्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताश्रया। इसमें एक ही बात बताई, कहा कि जो है इसमें हेतु क्या होता है कि स्वया प्रकृतिया नियता। देखिए गीता में आप देखेंगे कई जगह तो ये लगता है कि जब शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाता है ना, तब प्रकृति का नियंत्रण छूट जाता है। पहले आया था ना कि प्रकृति मियांति भूतानि निग्रह किम करिष्ये, उसका जब भाष्य आप देखेंगे तो भाष्यकार भगवान यही प्रश्न उठाएंगे कि जब ज्ञानी भी जो है सभी प्रकृति के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं तो पुरुषार्थ क्या होगा? पुरुषार्थ कैसे बनेंगे? क्योंकि प्रकृति क्या है? पूर्व कृत धर्म धर्मादि संस्कार, वही प्रकृति है। और वो प्रकृति जब है तो उसी प्रकृति के अनुसार सभी चेष्टा कर रहे हैं, जब प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा जो है वह करेंगे तो पुरुषार्थ नहीं बने। तो वहां भाष्यकार भगवान ने कहा कि यदा शास्त्र दृष्टि पुरुषो भवति, जब शास्त्र दृष्टि वाला पुरुष हो जाता है तब प्रकृति संकुचित हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमेशा राग देश उत्पन्न करके इस जीव को प्रवृत्त करती है। प्रकृति राग देश उत्पन्न करके जीव को प्रवृत्त करती है, यही प्रकृति की परंपरा है। और शास्त्र क्या करता है कि राग देश पूर्वक व्यवहार का बाधक है। शास्त्र दृष्टि जब आप हो जाएंगे तो शास्त्र कहता है इसलिए करेंगे, और शास्त्र दृष्टि जब नहीं होंगे तो फिर राग द्वेष से ही चलेंगे आप। ये अंतर हो जाता है। इसीलिए अगले श्लोक में वहां पर भगवान ने कहा कि इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, तयोर न बस मागते। तो शास्त्र दृष्टि पुरुषिक हो जाता है तो राग द्वेष पूर्वक व्यवहार न करके शास्त्र दृष्टि से व्यवहार करता है। तो वहाँ पर प्रकृति जो है वह इसको जो बलात् चलाने में असमर्थ हो जाती है। यहाँ भी यही कहते हैं कि वो तो जब ये व्यक्ति ऐसा होता है तो क्या होता है कि स्वया नियता प्रकृतिया, स्वया प्रकृतिया नियता। अब प्रकृति का यदि अब नियंत्रण रहेगा तो क्या सुनता है वो, तो कुछ ऐसे अवसर आते हैं। जैसे एक क्या होगा कि आप भगवत संबंधित हो जाएं, तो भगवान की आज्ञा शास्त्र है तो उधर आपकी दृष्टि चली जाएगी, और भगवत संबंधी नहीं होंगे तो उसी शास्त्र के किस अंश में आपकी दृष्टि जाएगी। भगवत संबंध में जब जाती है तब कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न होती है, और भगवत संबंध जब छूट जाता है तो कर्तव्य बुद्धि नहीं होती, कामना प्रधान हो जाता व्यक्ति, व्यक्ति कामना प्रधान हो जाता है। तो कामना प्रधान हो जाएगा तो फिर शास्त्र देखेगा, पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम आयुष्मान भवति, राष्ट्र काम पशु काम राज्य काम इत्यादि जो वाक्य देखेगा कि इस कामना से ये यज्ञ करे, इस कामना से ये यज्ञ करे, इस कामना से यज्ञ करे, स्वर्ग देखेगा स्वर्ग में जो ये यज्ञ करेगा स्वर्ग में इस प्रकार का अमृत पिएगा, ऐसा सुख मिलेगा ऐसा सुख मिलेगा, तो ये शब्द क्या करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, कामना उत्पन्न कर देंगे। उसके जो स्वाभाविक ज्ञान है, जो उसका ज्ञान है अंदर ना, जो विचार शक्ति है, उस विचार शक्ति का विवेक शक्ति का अपहरण कर लेती कामना। लोक में आप देखते हैं कि कामना जब उत्पन्न हो जाती है, काम क्रोध लोभ को क्यों नरक का दरवाजा कहा, कि आपके पास बुद्धि है एक दिया भगवान ने, वो सबके पास दी है, एक समझ सबके पास है, पर कामना उस पर आवरण कर देती है। वो जो विवेक है वो विवेक सभी के पास है, ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं, विवेक है, विवेक शक्ति सबके अंदर है, पर वो कामना क्या करेगा उस पर पर्दा डाल देती है, उसका उपयोग नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई रत्न है, प्रकाश शक्ति है, पर उसके ऊपर आवरण डाल दीजिए, आवरण डाल दीजिए तो प्रकाश शक्ति का उपयोग नहीं होता, पर वो प्रकाश शक्ति रहती है, यदि न रहे समाप्त हो जाए तब तो फिर उद्धार नहीं हो सकता उसका, इसलिए वो रहती है। आप विचार करके देखिए कि जिस समय भारत परतंत्र था उस समय भी स्वतंत्र होने की शक्ति थी, पर वो आवृत थी, वो आवृत थी। आपके अंदर इसी क्षण मुक्त होने की शक्ति है, पर वह आवृत, आवृत किससे होती है कि जब इस प्रकार का सुनता है, काम प्रधान हो जाता है, तब क्या होता है, तैह कामै हृत ज्ञाना। ये जो कामना है, तैह कामै मने अपुत्र की कामना है, स्वर्ग की कामना है, इंद्रलोक जाने की कामना है, विष्णुलोक जाने की कामना, विभिन्न प्रकार की जो कामना हमारे अंदर उत्पन्न हो गई। मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, मोक्ष है, ये जो है वह विवेक आवृत हो गया। तो सही सही कामई उन कामनाओं, तो उन कामनाओं को लेकर के हितम माने अपहृतम, उसका जो है वह अपहृत हो जाता, ज्ञान उसका जो है अपहृत हो जाता है। तो सभी का देखिए, बड़े बड़े जो है वह दर्शन, बड़े बड़े दर्शन हैं, पर उनका भी ज्ञान अपहृत है, समझ लेना चाहिए। पर मान लीजिए मीमांसक है, तब वेद में क्रिया की ही प्रधानता उसको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर यज्ञ करेगा स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग फिर यहाँ आएगा, फिर यज्ञ करेगा फिर स्वर्ग जाएगा, और कहीं विषम कर्म हो गया तो फिर नरक भी जा सकता है। तो उसका भी ज्ञान अपहृत है कि नहीं? स्वर्ग की कामना ने उसका ज्ञान अपहृत कर दिया है। तो ये दोनों प्रकार के लोग, जो एकदम अशास्त्री है वो तो है ही है, पर जो क्या है कि भगवत तत्व को जो है वह ज्ञान तत्व को न पकड़ करके और कामनाओं से जो है उनकी विवेक बुद्धि, ये विवेक नहीं होता कि जो कर्म का फल है वो अनित्य है, अनित्य फल हम चाहेंगे तो सुखी कैसे हो सकते हैं? परीक्ष लोकन कर्म चिता ये चीज उत्पन्न नहीं होती है। तो ये जो तार्किक हैं ये भी जो है अपहृत ज्ञान वाले, तो अपनी अपनी वासना जैसे जैसे वासना है उसी के अनुसार जो है वह अर्थ भी करेंगे शास्त्र का और उसी के अनुसार वो चलेंगे। ये भी फल से बने, ये भी कर्म कांड में लगा रहा है और स्वर्ग को, स्वर्ग को ही जो है वह फलभूत मानता है तो कैसे होगा? अरे निरंतर घूमता रहेगा, पर हमने कहा कि ये जगत है, ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि बहुत बार धक्का लगता है, बहुत बार ऐसे शब्द सुनाई दे देते हैं कि जिसके कारण उसकी चेतना जग उठती है। विचार जहां उत्पन्न हो जाएगा तहां फिर आगे बढ़ जाएगा। विचार जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक नहीं, जब तक कामना प्रधान रहेगा विचार प्रधान रहेगा नहीं, कामना प्रधान रहेगा तो कामना की पूर्ति का जो साधन है उसमें लगे रहेगा। तो ये सभी अपहृतक ज्ञान समझ लीजिए। तो अपहृतक ज्ञान आप यही देख लीजिए, अभी सामान्य शास्त्र तो जो है ये अनुभव है ना। मान लीजिए कि आप देखते हैं कि ये आपका आपसे शत्रुता कर रहा है, ध्यान में आए कि नहीं? अब कोई आ गया कहा हमारे पास मारण है, मारण कहते हैं, तो आपके मन में हो जाता है कि हमको ये प्रयोग बता दे, किसी को पता न लगे पर हमको ये प्रयोग बता दे, हर रात को इसका अनुष्ठान करके मार दे उसको। तो ये समय कैसे जा रहा है व्यक्ति? मारण में, मोहन में, उच्चाटन में, वशीकरण में, आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं ऐसी चीज कोई आ जाए झट मन में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो मन में चमत्कार क्यों उत्पन्न होता है? मन में चमत्कार क्यों उत्पन्न होता है? वो काम के द्वारा, काम के कारण ही उत्पन्न होता है। हाँ, विवेक आवृत हो जाएगा। तो आपके अंदर विवेक है, आप जानते हैं इसका फल जो है, ये सुने भी हैं इसका फल दुख होता है, पर उस समय क्या होता है? उस समय झट जो है, आप योग दर्शन में पढ़े हैं कि ये सिद्धियां जो है वह सब मोक्ष मार्ग में प्रतिबंधक हैं, ये आप जानते हैं, पर कोई आकाश में उड़ने वाला दिख जाए, कोई कमंडल फेंक दिया आकाश में टिक जाए, तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। किसी ने भूत सिद्ध किया है और उसका चमत्कार देखेंगे तो आपके मन में आ जाएगा जल जो है। तो जब तक कि वैराग्य नहीं है तो ये कामना से जो है अपहृत ज्ञान जब हो जाता है ना, तो यही जो है इसमें दोष है। तो तई तई कामई हृतक ज्ञाना अन्य देवता प्रपद्यन्ते। तो अन्य देवता सभी जो है अन्य देवता आ जाएंगे, जैसे राजस है, तामस है, तो सात्विक है तो इंद्रादि देवता के शल में चला जाएगा, राजस है तो फिर कहाँ चला जाएगा? वो यक्ष रक्षा सभी, और तामस है तो फिर भूत प्रेत इत्यादि में लग जाएगा, उसी से सिद्ध करेगा वो अपने काम, अपनी कामना के सिद्धि का हेतु उसी से, उसके सब उसकी श्रद्धा वही होगी, उसकी श्रद्धा वही हो जाएगी, उसी के सल में जाएगी। हाँ, सात्विक है तो इंद्र इत्यादि अग्नि आदि यज्ञ आदि करेगा, ऐसा करेगा। और राजस्थानस है तो तांत्रिक यज्ञ है, वो उधर चला जाएगा। हाँ सर जी, क्योंकि आगे आएगा ना अभी देखिए। अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अरे प्रपद्यन्ते भाई, वो ऐसे तो काम से उनका ज्ञान अपहित हो गया। तो जहाँ से कामना, जहाँ से आपने सुन लिया कि यहाँ से कामना हमारी पूरी होगी है? तो अब आपने प्रकृति के अनुसार वहाँ पर आप आपकी श्रद्धा बन जाएगी। हाँ भाई, सत्व गुण से सत्व उपासना करेगा। अरे भाई, इंद्र की उपासना करता है कोई, सरस्वती की उपासना करता, अन्य की उपासना करता, लक्ष्मी की उपासना करता, तो सात्विक है ना, देवता तो सात्विक है। समझा कि नहीं? हाँ, तो जैसे की प्रधानता रहेगी चित्त में, उसी प्रकार का उसका संबंध बनता है। तो अन्य देवता मुख्य भगवत तत्व को छोड़ करके, अरे जिसकी उसकी पहुंच ही वहां तक होती है भाई, जिसकी जहां तक पहुंच होती है वहीं तक जाता है। और ये मत समझिए कि वो कमजोर होता है। तम तम नियमम आस्थाया, वहां पर उस मंत्र के विषय में, उस देवता के विषय में जो जो नियम बताया गया है, चतुर्दशी को उपवास करो है? और जो है ये उपासना रात्रि को 12 बजे रात में की जाएगी, वो झट नियम ले लें, वो नियम में जो है वह बिल्कुल पक्का है, वो स्थित हो जाता है। यहाँ तक कि सावर इत्यादि भी मंत्र जो है, क्षुद्र देवता के मंत्र, उसमें कम नियम थोड़ो है, उसमें भी नियम, और वो उसी नियम को लेता है। ये यक्षिणी जो आदि सिद्ध करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही तामस नियम है। एक हंडी आपको रखनी पड़ेगी, उसमें रोज बनाना पड़ेगा, उसी में खाना पड़ेगा, और रोज उसी 6 महीने तक उसी में बनाना पड़ेगा, उसी में खाना पड़ेगा। जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा दातुन नहीं कर सकते, आप दांत सफा नहीं कर सकते, क्योंकि तो देवता वैसा है ना। शौच के लिए पानी ले जाओगे तो उसमें से थोड़े से जो है वह शौच करना पड़ेगा, बाकी पानी पी लेना पड़ेगा। हाँ, उस नियम का पालन करना पड़ेगा। हमको बताइए, ऐसे भूत आदि का तो जो है मांस मदिरा ले जाना पड़ेगा, रात्रि में स्मशान में शव पर आपको बैठना पड़ेगा, तब न सिद्ध होगा भूत, ऐसे थोड़ा सिद्ध होगा। तो उस नियम को ले लेता, झट उस नियम को पालन कर लेता है। ऐसे कहे इतना इतने बार व्रत करना पड़ेगा, चतुर्दशी का व्रत करना पड़ेगा, तो अब सात्विक है, चतुर्दशी का व्रत करता है, त्रयोदशी का व्रत इतना करना पड़ेगा है, कितने बार जो है दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा, वो अपना नियम ले लेगा। कोई कहेगा कि जो है वह इसका दातुन अपामार्ग के जड़ की दातुन करनी पड़ेगी, 6 महीने दातुन करनी पड़ेगी तो तुम्हारी वाक सिद्धि हो जाएगी, इसका पाठ करना पड़ेगा और उसका दातुन रोज उसी की करना पड़ेगा। कोई कहेगा जाति की दातुन करनी पड़ेगी, जब तक अनुष्ठान तुम्हारा चलेगा तो जाति वृक्ष क्या होता है, हाँ कोई चमेली को कहते हैं, कोई उसको कहते हैं कि वो जूही चमेली में क्या अंतर है, लेकिन चमेली जो है क्योंकि जाति बिटप, अब बिटप का अर्थ लता तो नहीं होता, जूही का बिटप होता है, कोई उसको मानते हैं वो जो जायफर होता ना, जायफर जाति बिटप समिधा दंत जिहवा विशुद्धि, जाति बिटप की जो लकड़ी है उसी से जो है दातुर करना पड़ेगा, इस प्रकार उसका नियम है। तो विभिन्न उपासनाओं में विभिन्न प्रकार का नियम है। जाति विटप समिधा दंत जिह्वा विशुद्धि पत्रावल्या मधुर मसनम, और पत्ता में खाना पड़ेगा। और ब्रह्म वृक्ष क्या होता है? हाँ, कहते कोई श्वेत पलाश, श्वेत पलाश का विधि है। नहीं, श्वेत पलाश की विधि क्योंकि सब श्वेत है उसमें ना, ये तो सारस्वत उपासना है ना। हाँ, इसलिए जो है वह श्वेत ही सब होता है, श्वेत वस्त्र रहेगा। और जाति वितप संहिता दंत जीवा विशुद्धि पत्रावल्या मधुर मसनम ब्रह्म वृक्ष पुष्प पूजा होमो उज्ज्वलानी कुसुम उज्ज्वलानी। हाँ, है उज्ज्वलानी शब्द, उज्ज्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार जो नियम होते हैं, कहते हैं कि ऐसे तम तम नियमम आस्थाय, उस नियम में जो है वो स्थित होता है। वो कहते हैं ये कैसे हो जाता, कोई किसी में हो जाता है, कोई किसी में हो जाता है, किसी में। कहते एक तो कामना भेद होता है और दूसरा क्या, प्रकृति भेद। एक कामना भेद होता है, एक प्रकृति भेद। मान लीजिए रोग है, पर कोई जो है वैद्य पर विश्वास है तो वैद्य के पास ही जाता है, डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएगा। और कोई डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास नहीं जाता है। कोई होम्योपैथी थी किसी के दिमाग में बैठी तो होम्योपैथिक दवाई तो उसी के पास जाएगा। ऐसी एक कामना से भी जैसे प्रकृति है, राजस प्रकृति है, सात्विक प्रकृति है, तामस प्रकृति है, तो इसी प्रकार का आधार वो लेगा। और दूसरी चीज है कि कामना भेद से भी भेद हो जाता है। इसलिए तम तम नियम आस्थाय स्वस्या प्रकृतिया नियता अन्य देवता प्रपद्यन्ते, ये अंतर हो जाता है। अब थोड़ी सी टीका देख लें कि कामई, थोड़ी टीका पहले दीजिए, कामई नाना विधई, कामना तो बहुत है ना, चरकाश्चमे गोधूमाश्चमे। अरे भाई सब जो है बहुत चाहिए, इसको बहुत चीज चाहिए, कोई एक एक चीज चाहिए, अन्न भी चाहिए तो वस्त्र भी चाहिए तो ब्रह्मचारी भी चाहिए, समझ के हैं। आयन तो ब्रह्मचारी स्वाहा, तो बहुत चीज चाहिए ना। और वो ब्रह्मचारी भी ऐसा नहीं ब्रह्मचारी आवे कि जो है वह गुरु को ही दबा दे, ऐसा ब्रह्मचारी नहीं आवे। तो इसलिए दब समायंतु, ऐसा ब्रह्मचारी चाहिए। कामय नाना विधे अपहृत विवेक विज्ञान से देवतांतर निष्ठत्व प्रत्येक भूत पर देवता प्रतिपत्ति अभाव कारणम, यही जो है वह उससे अपहृत जो विवेक विज्ञान है वही देवांतर निष्ठत्व प्रत्येक भूत पर देवता की अप्रतिपत्ति में जो है देवता प्रतिपत्ति के अभाव में है? जो प्रत्येक भूत जो परमात्मा देवता है उसके प्रतिपत्ति के अभाव में यही कारण है कि इन कारण से अन्य देवता निष्ठत्व हो गया। ये क्या है भाष्य में देखिए, कामैस्तैः तैः। अब कौन सी कामना है? वही पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय, यही जो विषय है पुत्र स्वर्ग इत्यादि, ये हो गए विषय। तो उससे विषय हित ज्ञाना अपहृत विवेक विज्ञाना, जिनका विवेक विज्ञान जो है वो अपहृत हो गया है। तो विवेक विज्ञान अपहृत हो गया है तो वह प्रपद्यन्ते अन्य देवता प्राप्नुवन्ति, वासुदेवाद आत्मनो अन्य देवता, जो वासुदेव जो आत्म वासुदेव सर्वमिति ऐसा जो आत्म देवता है उससे भिन्न देवता। तम तम नियमम देवता राधन देवता राधने प्रसिद्धो यो यो नियम, देवता के आराधन में प्रसिद्ध जो जो नियम है, तम तम आस्थाय आश्रित्य उस नियम का आश्रय लेकर के प्रकृत्या मैंने स्वभाविन, स्वभाव क्या हुआ, जन्मांतरार्जित संस्कार विशेषेण नियता नियमिता, जन्मांतर जो है वह संस्कार विशेष उसके नियत होकर के नियमित होकर के स्वस्या आत्मीयया अपनी प्रकृति यानी संस्कार विशेष स्वया स्वया का अर्थ कर दिया, जो मूल में स्वया है उसका अर्थ कर दिया आत्मीयया। थोड़ी सी टीका देखिए, देवतांतर निष्ठत्व हेतु तम तम है तम तम नियमम देवता राधने प्रसिद्ध यो यो नियम, वही फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। निष्ठत्व प्रसिद्धो नियमो जप उपवास प्रदक्षिणा नमस्कार आदि, इसी उपासना में प्रदक्षिणा का ही बड़ा भारी महत्व है, 60 प्रदक्षिणा करे। महात्म जहाँ बोल दिया वहाँ यज्ञ था, बाराबंकी स्वामी जी बोल दिए तो सवेरे से ही परिक्रमा करने वालों की ऐसी लाइन लगती थी यज्ञ मंडप का। अब प्रदक्षिणा का महत्व बता दीजिए तो प्रदक्षिणा करें, कोई नमस्कार का महत्व बताए साष्टांग दंडवत प्रणाम ही करेंगे 160 करेंगे। तो ये जो प्रदक्षिणा नमस्कार आदि नियम विशेष आश्रयण कारण वही नियम क्यों लेते हैं, कहते हैं उसी प्रकृति वैसी है, इसलिए टीकाकार लोगते हैं उसी प्रकृति है, सात्विक राजस्थान में जैसी प्रकृति है उसी प्रकार का होता है, ये जगत बड़ा विलक्षण है, फिर वैसे अभ्यस्त हो जाता है क्योंकि भगवान फिर उसी में लगा देते हैं उसको ना, इसलिए वही अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि वही अभ्यस्त हो जाता है, फिर उसको जानबूझ करके भी जो है वह इस पार्टी का जो हो जाता है वो अभ्यस्त हो जाता है, उसको तोड़ना बड़ा कठिन होता है। ऐसे दुकान जिस दुकान से संबंधित हो जाता है उसी से खरीदता है, और नहीं तो सभी की दुकान कैसे चले। आप शहरों में देखते हैं कि एक साथ जो है वह दुकानें लगी हैं, एक ही सामान की 500 दुकान है, सभी की बिक्री होती है, नहीं तो कैसे। इतने महात्मा सभी के भक्त हैं, चाहे वो दम लगाने वाला है उसके भी भक्त हैं, नहीं पढ़ा लिखा है उसके भी भक्त है, सभी के ऐसा कि नहीं थे। तो पूर्व संस्कार जो अच्छा फिर वही आदत पड़ जाती है तो फिर वो दूसरे जगह नहीं खींच सकते आप। वहाँ हरिद्वार में जो है वहाँ वो है ना वो, अरे वो महात्मा जो प्रेम नगर वाला सतपाल, वो सतपाल को जो है वह उसके दर्शन के लिए जब वहाँ पर आते हैं भक्त लोग तो दो दो दिन तक लाइन लगी रहती है। धर्मशाले में जगह नहीं मिलती है इतने लोग। अब आप कहेंगे काहे तो महात्मा ये मत कहिए, उसका जो जब वो विवाह के लिए तैयार हो गया, विवाह में इतने लोग आए कि हरिद्वार में मेला लग गया, तो आपकी आलोचना से क्या होगा। वो वही जो है क्योंकि भगवान वही उसकी निष्ठा पक्की कर देते ना, अगले श्लोक में तो ये कहना ना, वो वही उसकी निष्ठा पक्की कर देते, भगवान ही करता है वही वही श्रद्धा पक्की कर। भाई भगवान भाई हो जाता है मतलब भगवान करता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, भगवान कहेंगे अगले से। अरे ऐसे नहीं हो जाता, कोई चेतन उसके पीछे रहता है, भगवान कहते हैं हम उसकी श्रद्धा वहीं लगा देते हैं, जहाँ पर उसकी श्रद्धा बनी वहीं लगा देते हैं, वो उसी का हो जाता है और फल भी वहाँ से प्राप्त कराते हैं उसको। हाँ उसको उसको बिगाड़ते नहीं है, उसकी श्रद्धा को बिगाड़ते नहीं ये श्रद्धा भी। तो देखिए कौन चाहे मंत्री बन के घूमे, आप देखना गुरु पूर्णिमा को जाकर वहाँ देख लिया करो और बैसाखी को कितनी बड़ी लाइन लगती है उसकी। हाँ, उनके भगत नहीं छोड़ सकते। इनके भगत जो आपके हैं वो क्या नाम है उनका, जो सतयुग आया, सतयुग आया बहुत, जय गुरुदेव, कहाँ छोड़ते हैं। बीच में सबको टाट पहना दिया था उन्होंने, पर अब कम हो गए। हाँ, कभी कभी फूट भी जाता है, तो राजनीतिक पार्टी भी फोड़ लेती है, ऐसे दूसरी जगह भी फूट जाते हैं कभी कभी, पर जो है वह प्राय करके ऐसे होता है। अब देखिए थोड़ी सी टीका देखिए, तत्त देवता प्रसादात कामिनामपि सर्वेश्वरे सर्वात्मके वासुदेवे क्रमेण भक्तिर भविष्यति इति आशंका है। कहते भाई वो देवता को तो प्रसन्न करेगा, तो भले ही कामना वाला वो है, पर धीरे धीरे भगवान में उसकी प्रीति हो जाएगी। सर्वेश्वर सर्वात्मक वासुदेव में क्रम से प्रीति हो जाएगी ना। अरे पहले छोटे से परिचय किया, फिर उससे बड़े से, फिर उससे बड़े से, फिर उससे बड़े से, फिर तो राजा को पकड़ लेगा वो। कहा नहीं, ये ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, तेषां च कामिनां, उनको क्या करते हैं, यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां।